Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 8 maja. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do odwołania są zawieszone patrole polskiego samolotu Straży Granicznej nad Morzem Czarnym. Minister rolnictwa jest za publikacją listy firm, które importowały ukraińskie zboże. Czeka na opinię prawników w tej sprawie. W cieniu protestów przeciwko reformie emerytalnej odbyły się obchody Dnia Zwycięstwa we Francji. Patrole polskiego samolotu Straży Granicznej nad Morzem Czarnym zostały zawieszone do odwołania. To reakcja Frontexu na przechwycenie przez rosyjski myśliwiec polskiej maszyny uczestniczącej w misji ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Inne patrole morskie działają zgodnie z harmonogramem. Porucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej, powiedziała, że decyzja w sprawie dalszych polskich patroli zapadnie po analizie incydentu. Teraz po pierwsze czekamy na raport Komisji Badań Wypadków Lotniczych, a następnie my będziemy analizować też, czy udział naszej załogi, naszego statku jest bezpieczny, bo dla komendanta głównego Straży Granicznej priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej załodze podczas wykonywania tej operacji. W piątek rosyjski myśliwiec wykonał agresywne i niebezpieczne manewry w pobliżu polskiego samolotu. W efekcie pięcioosobowa załoga utraciła kontrolę nad maszyną i straciła wysokość. Część polskich postulatów dotyczących 11 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji została uwzględniona, powiedział ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. W rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką dodał, że dotyczy to przede wszystkim osób odpowiedzialnych za uprowadzanie ukraińskich dzieci wywożonych w głąb Rosji oraz przymusowe adopcje. Pierwsza dyskusja ambasadorów unijnych krajów na ten temat odbędzie się pojutrze w Brukseli. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że do tej pory udało się wyeksportować ponad 30% zboża magazynowanego przez rolników. Do wywiezienia jest w sumie około 3-4 milionów ton. Chodzi o to, by rolnicy opróżnili magazyny na żniwa. Minister, pytany o listę firm, które importowały ukraińskie zboże, stwierdził, że powinna ona być opublikowana. Zaznaczył jednocześnie, że musi być to zgodne z prawem i zwrócił się do dwóch kancelarii o opinię w tej sprawie. Jak dostanę tylko opinię i będzie możliwość do opublikowania, to na tyle, ile ja mogę, bo ja nie mam wszystkich list, ja mam tylko te listy, które przechodzą przez głównego weterynarza i przez inspekcję weterynaryjną. No ale na tyle, co ja będę mógł, jeżeli to będzie sprawne, to ja dam. Uważam, że rolnicy powinni wiedzieć, z tym, że musimy pamiętać o jednym. Ja to tak bardzo mocno podkreślam. Taki lincz na firmach możemy zrobić zawsze, ale to nie o to chodzi. Jeżeli firmy sprowadzały zboże zgodnie z prawem unijnym, a tak zrobiły, to żebyśmy tutaj nie wylali dziecka z kąpielą. Z drugiej strony chcemy, żeby te firmy również wywoziły te zboże z Polski. Minister zapewnił także, że polskie porty są w stanie wyeksportować ponad 1 000 000 ton zboża miesięcznie. Rosyjski atak rakietowy w obwodzie odeskim całkowicie zniszczył magazyn pomocy humanitarnej ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Są ofiary. Zniszczona została pomoc dla całego regionu, mówi rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalia Chumeniuk. Niestety w wyniku uderzenia w magazyn były ofiary. 2 strażników zostało rannych, a ciało 3 wyciągnięto spod gruzów. Pożar, który wybuchł, objął 10 tysięcy metrów kwadratowych. Był to 3-piętrowy budynek z zapasami pomocy humanitarnej. Błąd pocisku H-22 wynosi ponad 500 metrów. Rosjanie chcieli w ten sposób przetestować i rozpoznać naszą obronę powietrzną. Rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły bombardowanie w obwodzie chersońskim, w wyniku którego zginęło 8 osób cywilnych, w tym małe dziecko. We Francji zakończyły się obchody Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Uroczystością w Paryżu i Lyonie przewodniczył prezydent Emmanuel Macron. Obchodom towarzyszyły protesty przeciwko reformie emerytalnej. Rano francuski prezydent przewodniczył tradycyjnej uroczystości na Polach Elizejskich. Po południu Emmanuel Macron udał się do Lyonu, gdzie uczcił pamięć 2 postaci zamordowanych przez gestapo. Historyka Marka Bloka i jednego z szefów ruchu oporu Jeana Moulena. Szef państwa stwierdził, że obaj przyczynili się do odrodzenia wolnej

początku pierwszej godziny było New Model Army, na początku pierwszej, drugiej godziny jest armia. Antyarmia, tak się zwykło mówić o tej płycie, ale ta płyta w sumie nazywa się Armia. Taki nosi tytuł. Ale pierwsza nazwa zespołu, ta nieformalna właśnie Antyarmia. Pewnie dlatego... Ale powiem ci, że ja bardzo lubię, jak on śpiewa, mimo że tak jak się wielokrotnie się zastanawiałem, dlaczego on nigdy w dur nie potrafi, tylko zawsze w mol, ale i tak uwielbiam. Po prostu jakoś jest urokliwy ten Tomek. No to masz wspaniałe. Budzy. No kochani, teraz dopiero się będzie działo, bo specjalnie dzisiaj, mimo że ciepło było, jak wychodziłem, przywdziałem ramoneskę, tak naprawdę z szacunku dla tego, co za chwilę się zacznie dziać. Johnny, Tommy, Dede i Joe, Ramon. Tak przynajmniej o nich mówiono i tak się przedstawiali, myśląc, że to bracia może, albo jak coś kuzyni. Nic błędniejszego. Nazwisko Ramon wzięli od Paula McCartneya, który jak na przykład meldował się w Ritzu czy w innym tam hotelu sieciowym, to zawsze podawał w danych Paul Ramon i oni to ściągnęli, ukradli, teraz są i będą grali tak, że po prostu mucha nie siada. Posłuchajmy. Poszli! A właściwie pobiegli. Kokneje jeszcze kółką. Proszę cię. Nagrałem filmik, zaraz wrzucę gdzieś. Aj, nie wiem, czy... Czy wypada? Czekaj, już wrzucam. No nie wiem, No ale było. Kącik punkowy, możemy powiedzieć, znowu Rafał zamknął. Nie można mówić kącik o miejscu, gdzie się spotykają punki. To jest po prostu jakiś slums. A to nawet bardzo jakiś... ładnie by było, kącik. Kącik? Wyobraź sobie takich punków, którzy siedzą w kąciku. I dzielą się refleksją. Myślę, że to jest... Teraz punki głównie myją szyby. W ogóle moje pierwsze spotkanie dawno temu z miastem New York to było właśnie, że myją szyby punki. Nie wiem, czy to kiedyś mówiłem i byłem w szoku, że zamiast śpiewać, grać na gitarach, to myją samochody. No, przed nami kolejne niezwykłe postaci, jeśli chodzi o muzykę awangardową. Bardzo ważny zespół industrialny reprezentowali wcześniej Throbbing Gristle. Natomiast później w duecie Chris and Cozy robili rzeczy znacznie bardziej elektroniczne, może nieco bardziej przystępne, ale równie istotne i bardzo ważne dla muzyki elektronicznej. A tutaj w pionierskim nagraniu zwiastującym techno ambient. Chris and Cozy, Walking Through Heaven. Chris and Cosi w kosmos nas troszeczkę zabrali w podróż tym utworem. I to jest rok 1984, więc naprawdę bardzo jeszcze dużo czasu miało upłynąć, zanim takie, tego typu granie zaczęło królować w chillout roomach, na imprezach tanecznych na początku lat 90. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ważny duet, choć dosyć mało popularny. Ale brzmi i w ogóle pasują idealnie do trzeciej fali, także miło było popłynąć. Czy w twojej szkole była jakaś taka dziewczyna, co to się jej bali? Nie, myśmy mieli same wspaniałe koleżanki, które nawet dawały nam ściągać i były bardzo koleżeńskie. Mm-hmm. No, to prawda. Ja też raczej tak wspominam dziewczęta z naszego liceum. Teraz, nie? Ale nie wiem, co powiedzieć, natomiast przypomniała mi się Plama. Była taka dziewczyna, która rządziła pod kolumną Zygmunta. To jak Plama była, to tam chłopaki się za bardzo nie wychylali. Natomiast była taka dziewczynka, której bali się i Clark, i Fletcher, i Gore chyba, bo wspólnie chodzili do jednej szkoły, a ta szkoła mieściła się w Basildon. To jest hrabstwo Essex, 50 kilometrów od Londynu, niebieskim, zielonym piętrusem można tam dojechać. I kto to był taki? No to chyba nie ma co z tych pytań stawiać, tylko trzeba po prostu jej posłuchać. Powiedzieć. Tylko grzecznie, ręce po szwach. No, powiem ci, jak Alison zaśpiewa, to się robi tak błogo, aksamitnie, a jednak z mocą, z mocą. Z mocą, ale to zupełnie tak jakby nie przystawało do tego, co mówiłeś przed chwilą o Alison, prawda? To jest niesamowite. Ale też zwróć uwagę, że ona bardzo zmieniła swój masz. Zgadza i jest się. Teraz, no nie chcę powiedzieć filigranową niewiastą, ale zupełnie inną niż taką, którą pamiętamy z tych pierwszych jej płyt, gdzie było naprawdę tak, kobiecość z niej buchała, tak. Powiem ci, wraz z elektronicznymi bitami tak, Vince'a Clarka. Tak, tak, tylko. Tak. A przed nami duet pewnie równie istotny jak Yazoo, o którym wspomnieliśmy też troszeczkę przy okazji Alison, Everything But The Girl, który wydał no, świetny zupełnie, moim zdaniem, album nowiutki, dosłownie, nie wiem, 2 tygodnie temu ukazał się. Ja się bardzo, bardzo cieszę z tej premiery. Nawet puszczaliśmy jeden z... Jak jeden się cieszysz, jeszcze pokaż, wtedy. Pokaż, wow, się bardzo się cieszę. Tak, cieszę się bardzo. Tak. Nie jest gołosłowny. I wtedy pamiętam, mówiłem, że nie wiem, jaki będzie ten album, jaka będzie ta płyta. Pojawiły się pierwsze single, one były niezłe, ale jeszcze nie wiadomo było, co się wydarzy. Ale tym razem możemy już spokojnie od dłuższego czasu z tym albumem obcować, cieszyć się nim. Czy świat mógłby się obejść bez kolejnego albumu Everything But The Girl? Pewnie tak, bo nigdy ale Everything nie twój But The Girl... Świat. Pięknie to powiedziałeś. Tak. Nie, ja po prostu bardzo czekałem na tę płytę. Nigdy nie wyważali jakichś nowych, nie tworzyli jakichś nowych eksperymentów, nie wiadomo czego. Po prostu zawsze byli świetni w tym, co robią. I tacy tak, są, i tak zostały. I tacy są do dzisiaj. Ja zapraszam, my właściwie zapraszamy państwa na utwór Interior raptem Space. Raptem 2 minuty, ale warto się zatrzymać. Piękny głos Everything But The Girl. Współpracowała Tracy Thorn między innymi z Adamem F., ale myślę, że bardziej państwo pamiętają jej udział w słynnym utworach z płyty Protection Massive Attack. Mm-hmm. No dobra płyta, to z tym robakiem, jest też takim co Skorpion? Nie, to było Mezzanine. Tam z kolei śpiewała wokalistka. Się chciał popisać, a tak skwasił. Dobra, wszystko jedno. Kochani, teraz się zadzieje. W polskim radiu hiszpańska kapela o serbskiej nazwie, a śpiewająca po polsku. No po prostu to się nie miało prawa wydarzyć. Nie zapomnę, będzie zimnofalowo, gotycko, postpunkowo 3-4. I wydarzyło się. ja nie wiem dokąd pójść, no jak to gdzie? Myśliwiecka 3 przez 5 przez 7. Podobno Hiszpanie kochają ten zespół za teksty właśnie. Hiszpanie kochają też inny zespół. Bardzo. Nawet jedno z DVD zostało tam nagrane. No więc jesteśmy przy przeglądzie po jednym utworze z każdej płyty zespołu Depeche Mode. Jesteśmy przy albumie numer 3, 1983 rok, Construction Time Again. Jedna z pionierskich płyt z ogromną rolą samplera. Wiesz, że Depeche Mode było... Pana samplera, proszę pana. Chyba, przepraszam bardzo, pana samplera. To on. Bądźmy kulturalni. Ponadto silne wpływy industrialu. Bardzo mocno wtedy Depeche Mode też było zasłuchane w zespole Einstein, Den, no i Bauten. Sobie wygulgluje industrial. Ja zaproponuję państwu jeden z dwóch utworów skomponowanych na płytę przez Alana Wildera, to nie często się zdarzało, który na etapie nagrywania był już wtedy pełnoprawnym członkiem zespołu, bo na początku, za czasów drugiej płyty, wtedy kiedy jeszcze występował, zespół rozważał, zastanawiał się, czy będzie pełnoprawnym członkiem. Ciekawe, otóż wtedy właśnie się nim stał. Powiem, czy wtedy jeszcze myśleli, że to będzie tylko do 3 razy sztuka, czy wiedzieli, że ta historia już będzie Już wtedy myślę, że wiedzieli, bo tutaj właśnie zaczął się kształtować taki dojrzały styl zespołu Depeche Mode. A zatem przed nami The Landscape is Changing. Depeche Mode. Włączam nagrywanie. piłeczki ping-pongowe, różne dziwne dźwięki na tej płycie się pojawiały. Dla wielu, dla mnie również, jest to właściwy początek zespołu Depeche Mode. Trzeci rozdział tej wielkiej księgi, jaką są Depeche Mode. Jak dobrze, że mam poetę w studiu. Tak to zilustrowałeś, a ja czekam na kolejny rozdział, który podobno gdzieś tam pichcą chłopaki od Roberta Smitha. Pieśń z zagubionego świata ma nazywać się nowy album grupy The Cure, czyli Kuracja, Remedium, czy jak to tam zwał. I no nie mogę się doczekać. Bardzo rzeczywiście to jest zagubiony świat, to The Cure troszeczkę tak. Na koncertach jeszcze was widać, panowie, ale rzućcie te albumy. Dziś... No ale teraz pocieszymy się. Pocieszymy się Killing Joke z pierwszej płyty. Dużo dziś funków. Change i jedziemy. Jedziesz w pogoju, jedziesz. Rok 1980, ten pierwszy okres działalności Killing Joke wpłynął m.in. na naszą siekierę, ale teraz słuchałem tego utworu i usłyszałem tam jakby Primusa. Nie wiem, czy co państwo myślą o tym, ale wydaje mi się, że też sporo takich patentów, które Les Claypool razem z zespołem Primus wykorzystywał później znacznie, pojawiają się tutaj w tym utworze Killing Joke. To ale trzeba przyznać, że to jest Killing Joke, który nie powstawał w wyniku spotkania trzech facetów w garażu, którzy znali trzy chwyty. O nie. Tylko naprawdę za muzyką stoi ktoś, kto zna się gruntownie wykształcony, tak. Kompozytor, dyrygent, wybitna zupełnie postać muzyki alternatywnej. Pięknie, pięknie. A teraz, szanowni państwo, w ogóle 2 maja, w dzień naszej ukochanej biało-czerwonej flagi, przyszła na świat ona, niewysoka, 1,55 m, ale z fryzurą to miała z 1,75 m, bo to ta fryzura czyni ją bardzo też adekwatną do naszego spotkania postpunkowego, ale nie śpiewała nigdy punka. Swoją fryzurę nazywała na szuwary, czyli taki bardzo długi jeżyk, a dziś zaśpiewa, właściwie można powiedzieć, w kąciku pana Andrzeja Korzyńskiego, który u nas naprawdę już sporo nam dał wspaniałości w kolejnych odsłonach trzeciej fali, a to kolejna z nich. Małgorzata Ostrowska, Andrzej Korzyński i to będzie podróż w krainę baśni, przepięknej baśni. Posłuchajmy, rozmaszmy się, bądźmy jak dzieci. Nie ma już ani takich panów kleksów, ani takich podróży. Miło chociaż powspominać, a za 10:09. Jestem ciekaw, czy kiedyś doczekamy się dobrych przeróbek tych utworów, takiego pełnego albumu z piosenkami z pana Kleksa. Warsztat przeróbek. A przed nami kolejny cover, kolejny utwór w interpretacji, tym razem interpretacji Briana Ferry'ego, ale właściwie mógłbym w ten sposób otworzyć wielkie pudełko z interpretacjami tego utworu, bo przed nami utwór Tima Buckley'a pod tytułem Song to the Siren, który był skoverowany później przez kilka wspaniałych postaci. see eyes and fingers drew me loving to your eyes, and you sang, sail to me, sail to me, let me unfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was far? Now my foolish heart is leaning. Został pięknie skowerowany nie tylko przez Briana Ferego, ale również przez, uwaga, między innymi, bo to jest tylko między innymi, This Mortal Coil, Johna Frusciante, Roberta Shinedke, Planta, Sinead O'Connor, George'a Michaela i można jeszcze długo wymieniać.